Pois xa ven, a música sírvenos para ir adubiando este noso programa e quédanos uns minutiños, pero o mellor ainda temos tempo de conectar co noso compañeiro Armando, que está, como xa dixen ao comezo do programa, está presentando todos os grupos que están participando na festa do San Froilán ali en Nou Barris. O mellor, entre presentación e presentación, seguro que o mellor ainda ten un vagar para poder falar connosco e darlles algunha noticia. Vamos a ver se é posible. Coido que si. Sí. Mira, xa nos acaba de decir o noso técnico que si, sí, o outro lado está Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, aquí desde Nou Barris, aquí en Barcelona, desde a festa de San Froilán. Moi ben, sentimoste con eco interesante, pero sí. Según parece, pois aínda non tendes demasiado problema coa temperatura e co tempo, non? No. Ca temperatura non temos problema ningún. Vale. Vai ben entonces todo, non? Sí, de maravilla. Vale. De maravilla todo. Todos os grupos de gaita xa participaron. O mellor ainda che queda algún máis, non? No, tanto participando pois aquí en Rosario de Castro. Ajá. A nosa asociación, claro. A nosa asociación, sí. Sí. Pero antes actuaron Orfeón Xoán Montes de Lugo. Anda. Co director é un mozo novo que se chama Pablo Rico. Pois hai que ese contacto servirá para poder comentar con el moitas das cousas que están a facer, dos concertos e outras cousas, non? Sí. Mas adiante, dice, non hai ningún problema, mas adiante xa nos poñemos en contacto e tal, porque ahora teñen actuacións. E entón, pois, xa estaremos en contacto. Xa estiveche mirando, ou polo menos inspeccionando tanto os trailers da Panorama? Bueno, mirando un poquinho, estuvemos falando con el, a xente que está abraiada co camión. Queda moi abraiada, ¿eh? Sí. Cinco camións. Vaya. Cinco camións dun autocar. Xa ves, unha gran... O sea, xa que esta noite non te esperamos aquí para nada. Esta noite vas a... No, bueno, irme para casa porque hai que descansar, que mañá hai que voltar. Pero, o sea, que recuncas o domingo, entón, de sí, presentación. Domingo recuntamos. Ahora, cando acabe, hai presentación de autoridades que quere xo sacarlo. Digo, como sempre presento eu, quero que alguén me presente. É que mellor que tú, que nos presentemos con esos outros. Claro. Moi ben. Pois alegro-me moitísimo que todo decorra con ben. De feito, que importa... Ahora, despois destas actuacións, teredes autoridades aí para celebrar o... Sí, bueno, sempre hai autoridades, sempre hai algún más. Tamén estuvo a banda sinfónica de Nou Barris aquí de Barcelona. Sí. Que o fan de maravilla. É unha maravilla, porque tocaron moitas pezas galegas que non conocía de bueno. Uh-huh. Moi ben. Entonces mañá, aparte de outras cousas, a sesión vermú, non? Sí, hai a sesión. Despois da sesión vermú é cando máis hai. Moi ben. Bueno, pois eso, que sigas disfrutando, que teñas moito éxito, que é o que compre, que precisamente o que fai falta é que a xente este contenta contigo. Bueno, espero que sí. Vale. Pois agradecerche a chamada, que por certo estivemos intentando antes, pero xa sabíamos que tiñas que presentar a todos os grupos que están actuando aí. Moitísima asistencia, non? Sí, muchísima. Mira, dicían a mí de Lugo que dice nunca miran tanta xente. Ajá. E os de Nou Barris tamén. Uh-huh. Tamén dixeron que muchísima xente. E fora non dixe o que está esperando a Panorama. E iso que aínda non empeza a actuar hasta a altas horas da noite a madrugada. A Panorama, pois, empeza, pois, o que está Panorama empeza ás 23... Ás 11 da noite, a partir das 11 da noite. O sea que hai que esperar de aquí ás 11 da noite e ainda hai un bocadiño de tempo, claro que sí. Sí, bueno, pois... Eu quero estar na casa porque xa li o ano pasado. Non, xa estivo aquí en Cornellá, ou xa que xa tivemos... Sí. Bueno, pois moi ben. Moi ben. Felicitacións, Armando, moitas grazas por a comunicación. Nada, gracias, nada. Un saúdo a todos os ointes. Como digo sempre, que a noite se xa vos descanso, ya rúa, a vosa liberdade. Veña. Unha aperta moi forte. Veña, a seguir. Seguir. Vale, hasta luego. Despedimos a Armando. Bueno, queridos ointes, estes minutiños que restan para chegar ás 8 da tarde, que cando nos rematamos o noso programa, vamos a ofrecer unhas peciñas de música para que todos vostedes disfruten da música galega. Aproveitamos estas pezas para poder dicirlles hasta outro momento, hasta o vindeiro sábado á mesma hora, de 6 a 8, intentaremos que todos vosotros pasen dúas horiñas connosco, pois coas informacións, coas conexións. Nesta ocasión non pudemos conectar con Xulio Simón, que tiña uns compromisos. Seguro que recibiremos algunha novidade máis interesante, por exemplo, a colaboración do noso amigo Luis Losada ou calquera outra cousa que tenemos informados de todas as cousas que vayamos realizando. Tamén te queríamos falar con algún grupo de música galego que está a celebrar cousas interesantes, como por exemplo Milladoiro, de algún que outro grupo máis. Queridos ointes, ata o vindeiro sábado, que pasen unha feliz semana e a seguir. Outra pra perder o tempo, ai la la la la la la. Ella llama un tormentelo, ay, la, la, la, la, la, la, la. paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga y justifica cada ferida. A tribu que no rodea, paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de luvas francas, con rosas engalanadas. Almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. La situación, si se diluye cual diversión. Viajan los emigrantes, pagan peajes a tacos sangre. O resto de situación, si se diluye la diversión. Pasos en las romarías, choros en las alegrías. Rumbo a cualquier lugar que pueda ganar. Justifica cada